Book 2 27 27 27 في الفندق الوصول Në hotel mbërritje Në hotel mbërritje عندكم غرفة خالية؟ A keni ndonjë dhomë të lirë? A keni ndonjë dhomë të lirë? لقد حجزت عندكم غرفة. Kam rezervuar një dhomë. Kam rezervuar një dhomë. Ismi Miller. Emri im është Müller. Emri im është Müller. Ahtaj li ghurfa sarir wahid. Dua një dhomë teke. Dua një dhomë teke. Ahtaj li ghurfa sarirain. Dua një dhomë çift. Dua një dhomë çift. كم سعر الغرفة لليلة؟ Sa kushton dhoma për një natë? Sa kushton dhoma për një natë? أريد غرفة مع حمام بانيو. Dua një dhomë me banjo. Dua një dhomë me banjo. أريد غرفة مع حمام دوش. Dua një dhomë me dush. Dua një dhomë me dush. A yumkin an ara al-ghurfa? A mund ta shoh dhomën? A mund ta shoh dhomën? A yujad huna mawqif sayyarat? A ka garazh këtu? A ka garazh këtu? أتوجد هنا خزينة أمانات؟ أكا كاسافورت كتو؟ أكا كاسافورت كتو؟ أيوجد هنا جهاز فاكس؟ أكا فاكس كتو؟ أكا فاكس كتو؟ جيد، أنا أخذ الغرفة. مير. Po e marr dhomën. Mirë, po e marr dhomën. Huna el mafatih. Urdhëroni çelësat. Urdhëroni çelësat. Huna amtiati. Urdhëroni valixhen time. Urdhëroni valixhen time. Meta yakun el iftar? Në çorë hahet mëngjesi? Në çorë hahet mëngjesi? Meta yakun al-ghada? Në çorë hahet dreka? Në çorë hahet dreka? Meta yakun al-asha? Në çorë hahet darka? Në çorë hahet darka?